Ogłoszenie społeczne. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 7 stycznia, jest 18. Na serwis Trójki zaprasza Filip Jarek. Już prawie 180 tysięcy osób zaszczepiło się przeciwko koronawirusowi, poinformował o tym szef kancelarii premiera Michał Dworczyk. Tymczasem pandemia nie słabnie. Dziś potwierdzono kolejnych 12 tysięcy infekcji. Przemeblowania w Białym Domu. Po zamieszkach na Kapitolu doszło do serii dymisji urzędników administracji Donalda Trumpa. Ponad 177 tysięcy osób zaszczepiło się w Polsce przeciwko koronawirusowi do tej pory, poinformował na konferencji prasowej pełnomocnik rządu do spraw szczepień Michał Dworczyk. O szczegółach Karol Surówka. Do marca powinno się w Polsce udać zaszczepić 2 miliony 950 tysięcy osób, w tym ponad 2 miliony osób z pierwszej grupy, mówił Michał Dworczyk. Minister odniósł się też do apeli, by przyspieszyć akcję szczepień. Jego zdaniem Polska, jak i cała Unia Europejska, jest tu ograniczona mocą przerobową producentów szczepionek. Dzisiaj jest to na świecie towar absolutnie deficytowy. Wszystkie kraje chciałyby uzyskiwać większe dostawy. O narodowej akcji szczepień polskie władze rozmawiały w ostatnim czasie z przedstawicielami samorządów. Gminy dostaną wsparcie, jeśli konieczny będzie przewóz części mieszkańców do punktów szczepień. Prowadzone będą też akcje informacyjne, mówi wiceszef MSWiA Paweł Szefernaker. Lokalne akcje informacyjne oraz ogłoszenia w lokalnych biuletynach, w lokalnej prasie. Ministrowie odnieśli się też do pytań o liczbę zmarnowanych szczepionek. Dokładnie 215 dawek musiało zostać zutylizowanych. Na przykład po tym, jak zbiła się fiolka z preparatem. Karol Surówka, Polskie Radio. Pandemia nie odpuszcza. Ponad 12 tysięcy nowych infekcji koronawirusem potwierdziło dziś Ministerstwo Zdrowia. Zmarło 186 osób, które chorowały na COVID-19. Wczoraj potwierdzono o 2 tysiące więcej zakażeń, zgonów było ponad 500. Najwięcej nowych infekcji odnotowano na Mazowszu, ponad 1600. Zmiany w Białym Domu. Część urzędników administracji Donalda Trumpa podała się do dymisji z powodu zamieszek na Kapitolu. Po wczorajszym wtargnięciu zwolenników prezydenta na teren kongresu zrezygnowała m.in. dyrektor gabinetu Melanie Trump, zastępca szefa Narodowej Rady Bezpieczeństwa oraz ambasador w Irlandii Północnej, o czym z Waszyngtonu Marek Wałkowski. Poinformowałem Mike'a Pompeo o swojej rezygnacji. Nie mogę pozostać na stanowisku, powiedział w telewizji CNBC ambasador USA w Irlandii Północnej Mick Mulvaney, który należał do najbliższych współpracowników Donalda Trumpa. Mulvaney tłumaczył, że niektórzy urzędnicy administracji pozostają na stanowiskach w obawie o to, kogo prezydent może powołać na ich miejsce. Według amerykańskich mediów dymisję rozważał doradca prezydenta do spraw bezpieczeństwa narodowego Robert O'Brien. Ostatecznie zdecydował się pozostać. Rezygnację złożył natomiast jego zastępca Matthew Pottinger oraz dyrektor Biura do Spraw Rosji i Europy w Narodowej Radzie Bezpieczeństwa Ryan Tully. Kilka godzin po wtargnięciu zwolenników Donalda Trumpa na Kapitol do dymisji podała się szefowa gabinetu pierwszej damy, była rzeczniczka Białego Domu Stephanie Grisham. Według amerykańskich mediów osoby podające się do dymisji obarczają prezydenta Trumpa współodpowiedzialnością za wtargnięcie jego zwolenników do kongresu i uważają, że zbyt długo zwlekał z apelem, by opuścili Kapitol. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Na koniec jeszcze o tym, że ferie w domu nie muszą być nudne. Konkursy, słuchowiska oraz pomysły na wspólne spędzanie czasu z dziećmi. Polskie Radio przygotowało specjalną ofertę na zimową przerwę w nauce dla uczniów, ale także dla ich rodziców czy dziadków. A przybliży ją Dorota Piotrowska. W Jedynce codzienne pasmo od godziny 9 do godziny 12 zamieniło się w zimę z radiem. To konkursy, eksperymenty oraz wędrówki po świecie w wersji online, mówi prowadząca audycję Agnieszka Kunikowska. O to nam właściwie chodzi, żeby zjednoczyć pomysły dziecięce z pomysłami dorosłych. Na ferie z Trójką od godziny 12 do godziny 14 zaprasza szef anteny Michał Narkiewicz-Jotko. Są to słuchowiska wyprodukowane przez Polskie Radio dzieciom, są to lekcje języka angielskiego przygotowane dla najmłodszych. Bogatą ofertę dla najmłodszych przygotowało też Polskie Radio dzieciom, mówi dziennikarka anteny Klaudia Borowa. Jeszcze więcej gier, zabaw i pomysłów na spędzanie ferii w domu w rodzinnym gronie. Najlepsze propozycje zostały zebrane w serwisie portalowym Ferie w Polskim Radiu. Dorota Piotrowska, Polskie Radio. I ta informacja kończy serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. To

16 minut po godzinie 18 tym szybkim samochodem powoli dojechaliśmy do wsi Czernikowice. To jest koło Chojnowa w powiecie legnickim. Tam archeolodzy natknęli się, proszę państwa, na cmentarzysko datowane mniej więcej na 700 rok przed naszą erą. Zabytki i część szczątków trafiły do muzealnych magazynów i systematycznie były do tej pory badane. Teraz wiemy już z dużym prawdopodobieństwem, do kogo należą. Najnowsze metody naukowe pozwoliły na ustalenie miejsca pochówku najprawdopodobniej najstarszego szamana znanego na terenie Polski. 2700 lat temu ciała zmarłych palono, a szczątki w specjalnych naczyniach były zakopywane. W grobie, współcześnie określonym numerem 69, uwagę ekspertów zwróciły fragmenty czaszki. Agata Hałuszko, antropolog związana z Uniwersytetem Wrocławskim. Część z nich jest dość łatwo rozpoznawalna, stąd tutaj można było rozpoznać chorobę. To są takie przerosty kostne od wewnątrz czaszki na kości czołowej. Bolesne? Prawdopodobnie tak, ponieważ mamy tutaj jednak duży ucisk na sam mózg, co właśnie doprowadza do takich ciężkich migren. Jak człowiek żyjący kilka tysiącleci temu mógł sobie radzić? Nie było wtedy chyba takich skutecznych środków farmakologicznych jak dzisiaj. Ale musimy wziąć pod uwagę, że jest cała gama środków pochodzenia naturalnego. Ówczesne społeczności miały na pewno ogromną wiedzę właśnie na temat tego, co mogą jeść, czym się na przykład właśnie też leczyć. Zawartość grobu numer 69 badało kilka niezależnych zespołów. Dr Tomasz Stolarczyk, archeolog z Muzeum Miedzi w Legnicy, zwrócił uwagę na przedmioty znalezione w tej mogile. Grób był wyjątkowy, jeżeli chodzi o wyposażenie, bo oprócz urny było tam 17 naczyń. Na urnie została złożona najprawdopodobniej szpila i brzytwa, określana przez archeologów mianem brzytwy o podwójnym ostrzu typ Czernikowice, a więc taki jedyny w Europie Środkowej egzemplarz po ażurowej rękojeści. Jednak przełomowe dla określenia prawdopodobnej tożsamości denata okazały się szczątki substancji w jednej z mis. Ustalono, że w jednym z tych naczyń znajdowały się ślady sporyszu. On jeszcze do niedawna funkcjonował jako takie naturalne LSD, więc możemy się tylko zastanawiać i przypuszczać, czy faktycznie te przetrwałe pozostałości pod sporyszu, czy to jest element przypadkowy, czy to są aspekty rytualne, czy właśnie mamy do czynienia z jakimś proszkiem, który był medykamentem dla tej osoby, między innymi leczącym chociażby te migreny, bo tutaj zaczyna nam się tworzyć taki bardzo spójny obraz tej osoby, wyróżniającej się zdecydowanie na tle całego tego cmentarzyska. Poszliśmy w stronę osoby o specjalnym znaczeniu w tej społeczności, czyli szamana, być może osoby, która uzdrawiała bądź sprawiała, że te dolegliwości, które z pewnością dotykały również ludzi sprzed 3000 lat, ta osoba mogła przygotowywać substancje, które albo uśmierzały ból, albo sprawiały, że to życie nabierało trochę innych barw. Naukowcy podkreślają, że najstarszy odkryty grób szamana na ziemiach polskich to na razie tylko hipoteza, ale bardzo prawdopodobna. Z Legnicy relacjonował Andrzej Andrzejewski. Thank you. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do trójki, audycja popołudniowa na zegarze, prawie już 18:30. Jak nie było zimy w naszej mazurskiej wsi, tak nie było. A jak przyszła wczoraj, to z takim przytupem, że same odśnieżenie posesji zajęło mi 6 godzin. Robota, zajęcie na cały dzień, panie Adamie. Ale to jakoś strasznie wolno pan odkurza ten śnieg.

O 2,3% wzrosły w grudniu w skali roku ceny towarów i usług konsumpcyjnych. Szybki szacunek GUS-u pokazuje, że inflacja w ubiegłym miesiącu była niższa niż w listopadzie. Jak mówi Piotr Bielski, ekonomista Santander Bank Polska, spowolnienie było oczekiwane, ale okazało się głębsze od prognoz. Ta niższa inflacja to jest zasługa cen żywności, ale nie tylko, bo wszystko wskazuje na to, że zaczęły mocniej spadać ceny usług, a przynajmniej zaczęły wolniej rosnąć ceny usług. Zdaniem ekonomisty w nadchodzących miesiącach ceny będą rosły wolniej. Do końca stycznia trwają konsultacje w sprawie nowej polityki przemysłowej państwa. Ministerstwo Rozwoju Pracy i Technologii liczy, że jej projekt do końca pierwszego kwartału trafi pod obrady rządu. Polityka ta będzie ukierunkowana na rozwój cyfryzacji, zwiększenie bezpieczeństwa, lokalizację, zielony ład i nowoczesne społeczeństwo, a my do tego tematu wrócimy za chwilę. Tak niskiego oprocentowania jeszcze nie było. Według danych Narodowego Banku Polskiego w listopadzie banki wypłaciły nam najmniej odsetek w historii – 1,287 mld zł. Wynika to m.in. z faktu, że coraz więcej pieniędzy trzymamy na kontach, których średnie oprocentowanie spadło do zaledwie 0,04%. Jest jednak również druga strona medalu, dzięki temu tanieją kredyty. Sesja na warszawskiej giełdzie zakończyła się dziś na plusie i to sporym. Indeks największych spółek zyskał ponad 3,2%. Dolar kosztuje 3,67 zł, euro 4,50, frank szwajcarski 4,15, a kurs funta brytyjskiego to 4,97 zł. Dziewczyny kolego, uważaj na niego. Uważaj na niego. Jest metra cięty, prosto z pani wyjęty. Uważaj właśnie dlatego. Jego oczy marzące, jego usta drwiące, jego aury pachnące. Uważaj na niego. Jego kosmetyki, jego taty fabryki, jego kraje gorące. Pokaż mi śniegi, zjedź ze mną po białej łące. Bierzmy kolegi, szepcą do ucha jego usta drwiące. Po białej łące były rytmy gorące, było tango gorszące. A niech sobie gadają, a kelnerzy podają owoce morzem pachnące. Pokaż mi śniegi, zjedź ze mną po białej łące. Nie bierzmy kolegi, szepce do ucha jego usta drwią. Chodzi gdzieś w gości, ona się złości, musi nadrabiać zaległości. Ciągle u koleżanki, nie ma czasu na randki, zdaje egzamin dojrzałości. Pokaż mi śniegi, zjedź ze mną po białej łące. Nie bierzmy kolegi, szepce do ucha jego usta drwią. Więc uważaj na niego, dziewczyny kolego, kiedy wpadniesz z nią na niego. Jest z metra cięty, prosto z pani wyjęty. Uważaj właśnie dlatego. Pokaż mi śniegi, zjedź ze mną po białej łące. Nie bierzmy kolegi, szepcą do ucha jego usta drwią. Kolegi, szepce do mojego usta drwią. Jakub Rybacki z Polskiego Instytutu Ekonomicznego jest teraz naszym gościem. Dzień dobry. Dzień dobry, witam Państwa. Resort Rozwoju Pracy i Technologii poinformował dzisiaj o rozpoczęciu prac nad nową polityką przemysłową. Przede wszystkim pandemia chyba pokazała, że no nie można wszystkiego produkować gdzieś daleko, w Azji, w Chinach, że przynajmniej część tego przemysłu trzeba mieć w kraju, chociażby dla własnego bezpieczeństwa, dla bezpieczeństwa gospodarki. No i z tym chyba każdy się musi zgodzić. Tak, zdecydowanie największym problemem, jaki obserwowaliśmy w trakcie pandemii, to było pojawianie się restrykcji w eksporcie w przemyśle farmaceutycznym, zwłaszcza substancji aktywnych w lekach typu antybiotyki. No i tu jest oczywiście taki sektor, który zaczyna mieć znaczenie strategiczne, bo była to bolesna lekcja, także najprawdopodobniej tutaj zajdą duże zmiany. Ich efektem będzie z jednej strony dywersyfikacja łańcuchów dostaw, a z drugiej strony możliwe jak najbardziej zlokalizowanie w pobliżu Europy. Tutaj Polska może być krajem, który zyska jako dostawca do państw zachodniej Europy i tutaj też jest większa potrzeba produkcji na rynek lokalny w kraju. Zgodnie z zapowiedziami mamy stawiać na przemysł 4.0, czyli takie zaawansowane technologie. Czy to dobry kierunek, biorąc pod uwagę możliwości naszego rynku, no chociażby rynku pracy? Tak, jeżeli patrzymy na odsetki osób kończących wyższe studia, czy możliwości techniczne w związku z infrastrukturą telekomunikacyjną, no to Polska pozytywnie wyróżnia się na tle krajów Unii Europejskiej, a mimo to taki odsetek osób pracujących w sektorach wysokiej technologii jest niższy niż w UE. Jeżeli patrzymy na dane European Innovation Scoreboard, to w Unii Europejskiej przeciętnie 37,5% przemysłu jest przemysłem o tak zwanym medium bądź high tech, przemysłem technologii średnio rozwiniętych bądź wysoko rozwiniętych. W Polsce ten odsetek oscyluje poniżej 30%. Z jednej strony u nas tego przemysłu jest więcej niż w gospodarkach zachodniej Europy, co także oznacza, że więcej jest przemysłu takiego mniej rozwiniętego, ale z drugiej strony dalej jest spora luka takiej innowacyjności wydatków nakładów na badania i rozwój R&D w stosunku do zachodnich gospodarek. Kolejną taką ważną gałęzią ma być Zielony Ład, czyli zielone technologie, niskoemisyjność chociażby. Czy temu nasi przedsiębiorcy, nasi producenci będą w stanie sprostać? Jak pan to ocenia? Z jednej strony na pewno będzie bardzo duże wsparcie związane z funduszami Unii Europejskiej. Uruchomiony zostanie fundusz Just Transition Fund. To jest fundusz, który ma z jednej strony wprowadzać innowacje w energetyce, a z drugiej strony łagodzić koszty społeczne transformacji dla regionów węglowych, przejścia z dotychczasowej formy działalności na bardziej innowacyjną. Na pewno też instrumenty w planie odbudowy Unii Europejskiej także bardzo mocno akcentują transformację energetyczną w kierunku rozwiązań odnawialnych, morza atomu. O ile na razie w tych obszarach energetycznych, no to raczej dominują kraje skandynawskie, może Siemens i rozwiązania francuskie, a tutaj najprawdopodobniej będzie się wiązało to jednak z importem technologii. Ogólnie patrząc na to, co dzisiaj zostało ogłoszone w resorcie, czyli ta polska produkcja, polskie technologie, polski przemysł, to jest do zrealizowania w najbliższym czasie? Na pewno jest to cel, który jest w założeniu słuszny. To oczywiście jaka będzie realizacja, no dowiemy się z czasem. Na pewno są takie obszary, w których duży potencjał do wykorzystania, na przykład automatyzacji w przypadku rozwiązania sztuczną inteligencję. No i tutaj trzeba prowadzić działania, które będą pozwalały bardzo płynnie wdrażać nowe technologie. Jakub Rybacki z Polskiego Instytutu Ekonomicznego był dzisiaj naszym gościem. Dziękuję bardzo. Podsumowanie dnia. Torture you, that's good.